الباب الثاني والستون ومئة باب الصدقة عن الميت والدعاء له میت کی طرف سے صدقہ کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے کا بیان والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے وعن عائشة رضی اللہ عنها ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها وأوراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ماں اچانک وفات پا گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اسے کچھ بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کی تلقین کرتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں بخاری و مسلم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے کہ ان کا فیض اسے پہنچتا رہتا ہے صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے مسلم